Ni saa 11 na kamili mjini Bujumbura, sawa na saa 11 kamili huko maeneo ya Mugoboka, kata ya Mtangasuide. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Kuna ripotiwa wizi sugu katika kitongoji cha Mugoboka, kata ya Mtangasuide, jijini Bujumbura. Wakazi wa kata hiyo wanaeleza kuwa na hofu, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Wapatanishi wa kijijini Songa, tarafa na mkoa wa Gitega, wanaomba kupewa mafunzo ya ziada ili kufaulu kuendesha vizuri kazi zao, sababu inayotajwa ni wingi wa wasomi kijijini hapo ambao huwa wakikataa maelewano ya upatanishi unaofanywa na wapatanishi hao na asasi Ulikome inayopambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma. Inapendekeza ukaguzi huru ili udanganyifu katika utekelezaji wa sera ya kitaifa ya huduma za afya bila malipo ukomeshwe. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Niite Omer Nduwayo, Albert Nduwayo, kuna siki mitambo, karibu. Isanganiro. Bari kamili, usalama. Kuna ripotiwa wizi sugu katika kitongoji cha Mugoboka, kata ya Mtangasuide, jijini Bujumbura. Wakazi wa kata hiyo wanaeleza kuwa na hofu, kisa wezi hao huwaingilia ndani baada ya kuvunja milango pamoja na madirisha usiku ili kuweza kuingia. Wezi hao huchukua vitu vya ndani kuanzia runinga na vitu vingine vya thamani. Utawala kitongojini hapo unabaini hali hiyo na kuomba usalama uimarishwe. Huyu ni mmoja wao. Wezi wanaoiba wanatoka sehemu mbalimbali, lakini wizi ulianzia hasa mwaka 2019, kwa sababu watu walikuwa wanahamia hapa. Mwaka 2019 kulikuwa na askari waliokuwa wanasaidia kulinda usalama wa hapa, walikuwa wanafanya kabisa doria ya kutosha na kuwa wanasaidiza kukamata hao wizi na kuwaonya vizuri kabisa, alafu hawakurudia. Ila sasa walipoondoa hiyo position, ndipo sasa hivi kulirudi wezi kabisa, hivi wanazaka kila mta. Tunachoomba serikali ni iweze tusaidia kile wanachokiita Comité Mixte de Sécurité kwa Kifaransa kiweze kutumika vizuri, yani tujilindie usalama, watupe ruhusa. Bila ruhusa tuwezi tukafanya, kwa sababu itakuwa kama mvurugano kabisa, tutakuwa tunavuruga kwa sababu itakuwa hatujapata sheria yoyote kufanya kazi hii. Na ndio hicho sasa tunachokiomba serikali, ama iturudishie wale wanajeshi waweze kuwa wanasaidia, kwa sababu unaona ni kata ambayo ni kubwa, tuna position moja hiyo moja. Sasa iweze kushika Mtangasi Deyo, yani ni Mtangaside, Solo Lezo, Mugoboka ya kwanza na ya pili. Unaona ni sehemu kubwa sana, moja kabisa haiwezi kaenea. Waongeze basi ziwe mbili, hao wanajeshi wawarejeshe. Yani kwa kuiba wanatumia vile vifaa vya jadi, wanakuja na mipanga na vile vya kukata madirisha, hasa unakuta wanabomoa nyumba na kukata madirisha na milango. Sasa kinachosababisha hasa ni kutokuwa na umeme. Umeme sasa ndo unaleta mambo yote na shida zote, kwa sababu hata mwizi akija iba hauwezi kumpata, kwa sababu anajificha pale pale, wewe hautamuona. Ataiba aende na vitu vyako, kwa sababu hakuna mwanga unamumulika ili uone kabisa huyo mwizi ameelekea wapi. Na sasa tunachoomba ni kurudisha huyo umeme na kambi ya wanajeshi ili tuweze kupata usalama kutosha. Namo, huyu ni mmoja wa wakazi wa kitongoji cha Mugoboka, kata ya Mtangasuide, na kambi aliyokuwa kizungumzia ni kambi position kumradi, aliyokuwa kizungumzia ni kambi ya jeshi, askari jeshi ambao walikuwa wakilinda usalama maeneo hayo. Wapatanishi wa kijijini Songa, tarafa na mkoa wa Gitega, wanaomba kupewa mafunzo ya ziada ili kufaulu kuendesha vizuri kazi zao, sababu inayotajwa ni wingi wa wasomi kijijini hapo ambao wakati mmoja huwa wakikataa maelewano ya upatanishi unaofanywa na wapatanishi hao, kwa madai kuwa wao huifahamu zaidi sheria kuliko wapatanishi hao. Kwenye kijiji hicho wanaeleza wapatanishi hao daima baadhi ya wanakijiji hukwamisha shughuli za wapatanishi hadi kuwapiga hata vibao. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa kijiji Songa wanathamini kazi ya wasuluhishi hao kwa kutokuwa na upendeleo, au sio? Gerard Nibigira. Wapatanishi hao wa kijijini Songa, tarafa na mkoa wa Kitega, waomba mafunzo ya zaidi ya husio kazi yao ya upatanishi ili wapate kuwahudumia raia vizuri zaidi. Sababu za hayo ni kwamba kijijini mwao kunaishi wasomi wengi, maana ni kijiji kinachopakana na mji wa Kitega. Aidha wasema kwamba wanapopatanisha wasomi kati yao au wasomi na raia wengine, wasomi wajigamba kwamba wanajua sheria na kutaka kukataa maamuzi ya wapatanishi wa kijijini hao. Ndio maana sasa waona ni vema wapate mafunzo ya zaidi kuhusu kupatanisha watu wenye mizozo baina yao. Ni wakati ambapo wapatanishi wa kijiji cha Songa waeleza kwamba mara kwa mara baadhi ya raia huwaudhi wanapoendesha kazi yao wakiwa mashambani. Waongezea kuwa miuda ya nyuma mkazi mmoja wa kijiji cha Songa aliwaendeshea vipigo wapatanishi wa Songa na kuwa kesi ingali mahakamani. Kwa upande wao, raia wa Songa hufurahishwa na kazi za wapatanishi wao, kwani hawana upendelevu wala hawali rushwa. Wawataka sasa wakazi wa kijiji cha Songa na wa nchi yote wawaheshimu wapatanishi wa vijijini, ambapo asiyefurahishwa na hatua wanazoshika kwa ajili yake anayo haki ya kujielekeza mahakamani. Naye mkazi wa Songa aliendeshea vipigo wapatanishi wa kijiji cha Songa waomba mahakama imkatie kesi haraka iwezekanavyo. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, asante sana. Wizara ya Ulinzi wa Taifa haikubaliani na watu wanaosema kuwa vijana hawana tena shauku ya kujiunga na jeshi la ulinzi la taifa. Wakati wa uwasilishaji wa mafanikio ya robo ya tatu ya mwaka wa bajeti wa 2023 kwenda 2024, yani yaliyotekelezwa kipindi hicho ilikuwa leo Jumatatu, waziri Alain Trebert Mutabazi alisema kuwa wakati wa kuajiri huwa wakikabiliana na changamoto ya idadi kubwa ya watihaniwa wanaopaswa kushindana. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Isanganiro. Daima unatupata 100% kupitia masafa FM 99.7 frequency modulation, sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bonyeza wetatu.isanganiro.org, unatupata mbashara. Asasi Olukom inayopambana dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma inapendekeza ukaguzi huru ili udanganyifu kati ya utekelezaji wa sera ya kitaifa ya huduma za afya bila malipo, yani bure, ukomeshwe. Katika mahojiano na Radio Isanganiro leo Jumatatu, kiongozi wa shirika hilo la kiraia anachukulia kauli ya hivi majuzi ya waziri wa afya akiripoti kufanyika kwa malipo ya ziada katika vituo vya afya mbalimbali. Gabriel Rufyiri anagundua kuwa kuna haja ya kusawazisha utekelezaji wa sera hiyo. Tumsikilize, anatafsiriwa hapa studioni na Jean Dodier Irakoze. Aliyoongea waziri wa afya ni ukweli mtupu. Na shirika la kupiga vita rushwa Olcom linamaliza miaka mingi likishughulikia swala hilo. Ukizingatia namna sera hiyo ilivyoandaliwa, uwizi ulipashwa kupatikana. Sera hiyo haikutofautisha tajiri na maskini, mama wajawazito, wote wanahusishwa. Sera hiyo ingepashwa kunufaisha watu wenye mapato kidogo pekee, lakini sio hivyo. Inchi inaibiwa kupitia njia tofauti. Kuna wanaozidisha bili, kuna wanaotumia bili za uongo. Hospitali zinalipisha huduma zisizotolewa. Hali hiyo inamaliza zaidi ya miaka 10. Mawaziri walioongoza wizara ya afya wanapaswa kuulizwa, kwa sababu tuliongelea swala hilo mara nyingi lakini hakuna aliyelifanyia kazi. Kitu kingine, kila hospitali ina namna yake ya kutekeleza sera hiyo. Sisi tuliendesha uchunguzi, tumekuta kwamba kila hospitali inaitekeleza namna inavyotaka. Tunaona kwamba kuna njia tatu za haraka za kutumia ili kusitisha uwizi huo. Cha kwanza ni kufanya uchunguzi huru utakaoonyesha huduma zilizotolewa, ingawa ni vigumu kwa sababu huduma zinabainishwa na hospitali zenyewe. Pili ni kuandaa makundi ya watakaohudumiwa katika mpango huo, ikizingatiwa kundi la kiwango cha kwanza, cha pili na cha tatu. Wizara pamoja na serikali inaweza kuweka vigezo vya kuzingatiwa bila kuzidi mtoto wa tatu. Tatu, Waziri anapaswa kukusanya matatizo yote katika barua na kuiwasilisha katika serikali, ikiwemo pia mapendekezo, ili mwishoni serikali ichukue hatua zinazohitajika. Kama inapaswa, atutafute tumuelezee namna ya kutenda mambo hayo, kwa sababu tulihusishwa katika sera hiyo na kuona mambo mbalimbali yanayoweza kusaidia. Namna ukosefu wa umeme ndio changamoto kali inayovikabili vyama vya ushirika vinavyowakutanisha vijana wa mkoa wa Kayanza katika shughuli zao za kujiongezea kipato. La Niondavji aliyeanzisha chama cha ushirika maarufu Rukwavu Product kinachojishughulisha na uchinjaji sungura katika tarafa ya Matongo ni miongoni mwa wajasiriamali wanaodai kufanya kazi kwa hasara kufuatia kukatika katika kwa mara kwa mara kwa umeme. Wanaliomba shirika la ugavi Regideso kusuluhisha tatizo hilo wanaloeleza kuwarudisha nyuma kimaendeleo. Katika ngazi ya utawala mkoani Kayanza, wanakaribisha vyema mpango wa kujumuika pamoja kwa vijana kwa ajili ya kujiendeleza. Habari hii ya Evariste Nzikoba Nyanga inakujia katika sauti ya Etienne Manirakiza. Ari sazonoro y'udukwavu dukeyi ndazidandaza ku bantu baca bamwe bambira yuko badashobora gufungura inyama z'inkwavu. Uyu ni Leni Ondavi, mukazi wa eneo la Bandaga, tuko katika tarafa la Matongo mkoani Kayanza. Ni mwanzilishi wa shirika maarufu Rukwavu Product tangu Septemba mwaka jana. Yeye na wanachama wake wengine 11 wa ushirika huo wanasema kufurahishwa na hatua ambao chama chao cha ushirika kimefikia tangu kuundwa na kuanza shughuli zake. Ngaha turakora turabakozi 12 kandi agashahara turakaronka. Izaini Teretse, mfanyakazi wa chama cha ushirika Rukwavu Product, anajivunia kupata ajira kwenye chama hicho bila jasho kutililika. Anaeleza kuwa maisha yanaendelea vizuri kulingana na mshahara anaopata. Aidha, Niteretse anatoa wito kwa vijana kujitengenezea ajira wenyewe ili kukabiliana na hali ya ukosefu ajira. Wale wanaonunua vifaa vilivyotengenezwa na chama hicho cha ushirika kinachojishughulisha na kazi za uchinjaji sungura wanatathmini huduma zake. Jewendo mukuti mpora ngura itibulete firimatsi ya cyose. Mmoja mwa wateja hao wa Rukwavu Products anaeleza kufurahishwa na utamu wa nyama za chama hicho, kwamba huwa wakutania kwenye chama hicho na watu kutoka kwenye kona nyingine za maeneo wakitafuta nyama za kununua. Hata kama ushirika huo una maendeleo makubwa, Leo Niondavi mwanzishi wake anachukia kukatika katika kwa mara kwa mara kwa umeme. Tunakowawia changamoto kubwa. Niondavi analenga kuwa chama hicho anachokiongoza kuwa na uwezo wa kuhudumia taifa nzima ndani ya miaka mitano. Katika ngazi ya utawala mkoani Kayanza, wanasema kukaribisha vema mipango ya vijana wanaojumuika pamoja katika vyama vya ushirika. Justine Komeza Dusenge, mshauri wa gavana Kayanza anayeshughulikia masuala ya fedha na ufadhili, anatoa wito kwa vijana kuunga mkono matakwa ya rais ya nchi inayopindukia mwaka wa 2040 na nchi inayoendelea mwaka wa 2060. Vijana wa mkoa wa Kayanza wanaungana katika vyama vya ushirika kwa ujumla na wale walio kwenye chama cha ushirika Rukwavu Products wanaeleza kupokea vema msaada wa kifedha wa mpango wa kuwezesha vijana kiuchumi na ajira paeje kwa ufupi wa Kifaransa. Etienne Manirakiza, shukrani sana. Katika michezo, ile kutamatisha taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji, kujiuzuru kwa aliyekuwa kiongozi wa shirikisho la mpira wa kikapu la Burundi Jean-Paul Manirakiza kunaweza kuwa suluhu kwa matatizo yanayolikumba kumradi shirikisho hilo. Maoni ya mtaalam katika masuala ya riadha na profesa kwenye chuo kikuu cha Burundi. Ama kuhusu vikwazo ambavyo vilichukuliwa hivi karibuni na shirikisho la mpira wa kikapu barani Afrika kama vile kusimamisha kwa muda shirikisho la Febabu, yani shirikisho la mpira wa kikapu nchini Burundi. Celestin Vutsebanga anaamini kuwa ikiwa msimamizi wa muda wa shirikisho hilo atajieleza ipasavyo katika kujibu barua hiyo, vikwazo hivyo vinaweza kubatilishwa. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Albert Nduwayo kunisaidia kusikika hewani. Kwa niaba ya watu waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Nduwayo. Tukutakie jioni mwanana.